أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سورة النجم دا قرآن کریم پر موجود ترتیب کی دری پنزوسم او په نزول د قران کې درشتم پس ته سورته اخلاص نه پس ته سورته قل هو الله احد نه نازل شوی دی. یعنی دینه مخ کې دوی سورتهونه نازل شوی او د درشتمو سورته نجم خپل دعوه ده یا نفذ شفاعت قهری یا صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شفاعت قہری ستوئی یو شفاعت اذنی دے یا شفاعت شرعی دے. شفاعت ستوئی سفارش تا سفارش و شفاعت دا بکل کی گی قیامت کی دا بسوک کی اول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بیا ہر پیغمبر او دا سے ہر یو نیک عمل انسان کا عالم دے او کا طالب دے او کا حافظ دے او کا شہید دے دے توی شفاعت اذنی دا بدا اللہ دے اجازت نفس کی او دا با پا قیامت کی زمونگا دا ټول مسلمانانو دا عقیدہ دا او دا دعاگانی کوچی اللہ شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمون نصیب یو شفاعت قہری دے دا عقیدہ دا مشرکان ہوا اگی پدی دنیا کی بتلو دا اولیاء و خالہ کہ جوندی بو کمڑ بو عقیدہ دا ساتل چی منگے دی توائی و دی اللہ توائی دا زمونگا سفارشیان دی منگا کمزوری ہو زمونگا عمل کمزور دے زمونگا ایمان کمزور دے لہٰذا منگا راشو نو دیتا ہوا ہے وہ دی خوشحالہ کو ردی پنو ما نظرانے و منختی ہو کو او دی اللہ تا ہوئی پا دی خلو بانی منگا اللہ تا سوال نشو کولے دی با اللہ لوسیلہ کتا واسطہ بے کتا حالانکہ اللہ واسطو تنے دے محتاج انبیاء او چکل دا اللہ نا سوال کرے دے نو ڈاریک سوال کرے صحابہ چې کله سوال کړی دی د الله نه نو ډایرکټ سوال کړی دی په دې کې څوک هم نه دی وسیله کړی نو د انبیاو دین زموږ د پاره سبق دی د صحابه ژوند او د هغې وینا او د هغې کارونه زموږ د پاره سبق دی قبر له په دې خیال ورتلل چې دی زما دپاره شفاعت وکړي او یا زما دپاره سفارش وکړي دا عقیده خو د مکې والا وه او مکی والا پا دی وجه مشرکان شو دوزخ دلالو چا ایمان را نولو پا خوانو مشرکانو بم بی او مکی والا بم داوی ها اولائی شفعاؤنا عند الله دا اولیا نه دي دا چې مونږ دی خواله وردو دا زمونږ سفارشیان دي د الله سره مونږ دی ته وایو نه دی الله ته وایو نو مونږ الله ته نږدې شو د دی په وجبانې دا زمونږ لپاره لار ده ته ته وایي شفاعت قهري دا د زور شفاعت ده د زور او د قهر معنا دا ده چې الله د دینه مجبور ده معاذ الله شدید اللہ نہ سوالی کی نہ اللہ کا تنا غور دی شیخ عبد القادر جیلانی ادی کا نہ قصہ کی حضرت علیہ السلام مخلا ورغ و یو بوجے و سر دروہ نو ڈکوا نہ بوجے تے واغستہ اس میں کہتے رہو ورزو نہ کشتے کے جکم خلق ڈوب شو نہ واپس جو اندی شو حضرت علیہ السلام اللہ تے شکایت کو جدا سے یو بندہ مخلا راغ و او خو وی سوک وی شیخ عبدالقادر خخوی غصر نکی گی ان اللہ دا اولیاؤنا دورا مجبور دے دے تاوی شفاعت قہری دا دے شفاعت قہری رد دے پا دی صورت کی دی صورت دعوی دا دا دویم دعوی دا صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخ کی صورت کی چونکی دیر زجرون تیر شو تقریباً پینزل لسو وجو سرا ام یا سوار لسو وجو سرا زجرون ذکر رٹن یا زورن دا اللہ را طرفنا نو دی صورت کی اللہ رد کی او زجر دے دا دی پا دلیل وانے اللہ وی اغنور خو سکے چی دلیل سا دے خیالات او گمانونا صرف پخپل خیال او گمان پس روان چی دا غوطا سووی که خیال وطا ووی چی دا گٹ دی را خیستار دا الہ دنو بس دا گٹ نا خدای جوڑ کی عربو حالم داو دا صورت دو حصے دے دا دی صورت اول حصہ وکم من ملکن پوری دا دی پا اول حصہ کی رنبے مسئلہ دا اثبات رسالت و صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی دا اللہ پیغمبر رشتی نہیں دے اگر چی کم خبر اکڑی دا نا هغه به د الله خبرې هغه به د ځانه نه کوي بلکې هغه به وحي چې هغه ته به شوي اگر چې مکی والا او ډېر دشمنانو داسې چې هغې پیغمبر رښتینی نه ګاڼو بلکې دروغجن به یې ګاڼو الله وایي زه پې قسم خورم زه پې درته ګواه پیش کوم چې زما دا پیغمبر رښتینی دی او دا حق دی او دی چې څه وایي نو دا د خېټې نه نه دی لګیا دا د خواهش نه نه دی لګیا د د خپل سکوره کتابونه نشته دا زما وحي ده چې دی ورته کوم وحي ورته زه کوم او په واسطه د هغه ملک باندې چې په تمامو ملایکو کې د هغه لوی شان هغه امانتدارو په تمامو اسمانونو کې د هغه منلی شو ملایک به جبریل ته محتاج وو چې جبریل علیه الصلاة والسلام به سهار ډر وکړو نو ټول ملایک به د هغې تابع وو اول با اللہ حکم جبریل تا وکو جبریل صلاة و السلام و پاسمانون کے اعلانو کو تولو ملائکو تا ناغی دا دا حکم تابی و مطاعن سمامین قرآن وی التا من لشوی دی او امانت دار دنو چا پا ملائکو کی امانت دارو پا ملائکو کی قوت والو پا ملائکو بانی امیرو نا اللہ وی اغم واسطہ مقرر کلا لکا پا ملائکو کی دا اغم مقابل بل نو ناغل مخبل پیغام ورکنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی نازل کو لمبے خبر اب دے کی صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کم آیاتون چی تلاوت شدہ و مسئلہ دا دی پسی دویم بیا رت پا آلیہو اردیو پا دی زمکا کی مشرکانو زان لخدائن نیولیو لکا لاتو مناتو عزا دا مشرکین بالعباد السالحینو چا بچی دا نیکانو بنیانو عبادت کو دی بانے بیا رد دے او بیا پا دویم حصہ کی غٹ مضمون اگر رد دے پا مشرکین بالملائک بانے چا با دا ملائک و عبادت کا و دا غی عجزی اللہ ذکر کی او غلص اصول با ذکر کی والنجم اذا ہوا ما دل صاحبکم و ما غوا نجم پلا مانا دا ستوری دا دی نجم و ستوری نا کم ستوری مراد دے علماء و قوال دی یو قول دا دے چھے نجم سوریات ہوئی دا مونچو تا پختو کی تلی پیرونا وائیو دویم قول دا دی چې نجم دا جنس دی، مراد تینا جمع دا، تا جنس اطلاق پا جمع بانی کی گی طول ستوری اصور چی مونگ تخکاری برا او یا نخکاری، خوچ ستوری دی او چی پا کم اسمان که دینا اللہ وی دا ستوری. درم دا دی نجم نمراد اغا ستوری دی چی پا غی شیطان وشتی شی، دا ستوری اللہ پیدا کری دی او دا دی دا پیدایش دری حکمت دی، مخی مونگا ویلیو صورت نحل کی خدا سے زی پزی دا مسئلہ راغلی وا. اللہ وی یو دا دی اسمان خائص دی، دویم دی ستور بانی تاسو لار معلوم ہوئے دا شپی، کم خلق چی پا دریاب کی گردی دا اغی لار پا ستور معلومی دی، یا دا شپی سپری کی اغی لار پا ستور بانی معلوم دی، پا دی ستور کی دیری فیدی دی خو قرآن دا دری ذکر کری دی. او دریم دا چی دا ستور شیطان برخی جی اسمان تا التا غوگ دی، نو اللہ ملیک مقرر کلی دی اغیی سطور راواخلی او داغ وقت کرد دی سطوری نشغله جوڑه شی دوور او داغ شیطان ابلیس پیوشتی شی، نو یاد نجم ندریم مانا داغ سطوری چی شیطان پیوشتی شی تلی پیرونا عام سطوری، یا داغ سطوری چی شیطان پیوشتی شی دری، او سلورم قول داره چی ون نجم نمرا قرآن دے. اس کے چرے دے مانا دا تلی پیرونے شی سوریا یا عام ستوری شی، نو مانا بیا داسی شی اللہ وی والنجم اذا ہوا، قسم می دی پستوری باندی کلا چیغا پٹ شی غیب شی، پدې سار کې سار ته نږدې نږدې لکه څنګه چې سبا غټ ستوری دم غیب شي، نو دغسې اسهیل چې ورته وي، نو دغسې زهره یو ستوری دی هغه هم غیبي، نو دا تلي پیرونه هم په سار کې غیب شي پټ شي. نو په دې ړومبو دوو معنو کې که مراد د دې نه تلي پیرونه شي او یا عام ستوری شي، نو د هوا معنا به د هغې سره ولګي کله چې دا غیب شي. اللہ وی گواہ دے ستورے عام ستوری یا تلی پیرونا کل چیغا پٹشی، رو غرزی گی یعنی پٹشی پمانا دا غیبوبت سرا، او کچری دا نجمنا منگا مانا واخلو اغا ستورے چی شیطان پیوشتی شی درے ما مانا، نبیا با مانا دا سی شی اللہ وی گواہ دے ستورے اذا ہوا، کلا چیغا دا اسمان نرا پریوزی دا پارا دا ویشتو دا شیطان. سلورم مانا چی دا نجم نمراد قرآن شی، اللہ وی گواہ دے قرآن اذا ہوا، دلتا با دا ہوا مانا بدل شی اذا نزل، گواہ دے ستوری یعنی گواہ دے قرآن کلا چی نازل شو راکوس شده برینا. او دی قرآن تا ولی نجم وی، د نجم خپل معنا دا حصا ټوټه یو ابرخه، نجمن نجمن زمونږه اصولیان چې کله خبره کوي ناغي وی قران د لیلۃ القدر په شپه باندې د لوح محفوظ نا بیت العزت تا نازل شو په یو ځای باندې، بیا د خلقو د مصلحت مطابق د ضرورتیات مطابق نجمن نجمن لګ لګ لګ لګ حصا یو یو صورت یو یو آیات دو دو آیاتونا تاس لگ لگ بنازلی دو. نو ون نجم مراد قرآن، او قرآن تا نجم ولی وی دا قرآن هم حسی دی او پا حسو کی نازل شوی دی، سمکه کی نازل شو، سمدینه کی نازل شو، سپا حضر کی نازل شو، سپا سفر کی نازل شو، نبی علیہ السلام کور دینو نازلی گی، نبی علیہ السلام پا غر کی دینو نازلی گی، نبی علیہ السلام پا سورلے باندینو نازلی گی، لگا لگا حصہ دا قرآن پا دی طریقہ باندے. والنجم ذا ہوا، گواہ دے ستورے ذا ہوا کلچ پریوزی، گواہ دے قرآن کلچ نازل شو پس باندے، دا وو قسمیہ دے، نو جواب دا قسم سا دے، مقسم علی سا شے دے، اللہ پس بانی قسم خلی، دا جواب دا قسم دے. اللہ وی ستورے گواہ دے، دا دنیا دا ٹور ستوری گواہ دی، قرآن گوا دے چکل نازلی گی ما دلہ صاحبکم وما غوا ندے بیلار شوے صاحبکم مرگر استاسو مراتن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ گوائی کی خواہ او اللہ قسم خریمونگ تا خواہ پا دی خبر بانے چھ سما دا پیغمبر رشتی ندے دے بیلار شوے ندے دا چاو تا بیلاری ویلیو مکی والو ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بانے کم فتوہ نو لگی دلی ہر فتوہ پی لگی دلی وا سورۃ انبیاء پاول کی تیرشیو یو بوے شاعر دے بل بوے کاہن دے بل بوے ساحر دے جادوگر دے بل بوے نپخوانو قصے بیانے بل بوے لکا سابی شوے چھ سوک بو سر مرگری شو ناغی خبر دا مشور کر سبات لکا تم سابی شو لکا اس چھو سڑی دا لکا تم وابی شوے نو دا سابی اغی دا نم پیغمبر بانی اخیو نو چی پیغمبر مثلا بی دین شو بی لار شو شفاعت نمانی کرامت نمانی زیارتون نمانی قبرون نمانی ملو جوندی نمانی اس سوک نمانی نو دا غی پا خیال که خو بی لار شکنا نا اللہ وی زما دی پا سطور قسمی زما دی پا قرآن قسمی چی نازلی گی او زما دی پا غستوری قسمی چی پا غی ابلیس و شیطان وشتی شی ما دل صاحبکم و ما غوا دا دین مخ کی خو چی قرآن نو شورو شوی دا خبر خو تاستا معلوم را کنه شیطانان ببرا خاتو تای پا زیبا ناسو غق بیئی خو نو چی کل وحی شورو شوا پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی نو شیطانان اسمان تا نشو خطے بند ابلیس حیران شو شیطانان دا یو زین او دا بل زین رالو سوک دا یو زین را روان دی گوڑ گوڑ کی گی و سوک دا بل زین را روان دی عمرو نشوی دی کوڑو منترو والا و نجومیان و دنیا را دین ڈکوا نو بس یو راغی شکایتی وکو یر جی منگا خوز برا نشو خطے ولی سچلو شو ابلیسو لگی دا شیطان ناغ کسان تقسیم کرو ویزے پا دنیا کی تاسو لار شو کورا چی سچل شوی دی چی مخ کی خوبتاسو برا ناسو یا خبر با منگ لراولا نو زمونگا دیر غر کار روانو دا خلکو پا منگ بانی عقیده جوڑا بلکی دا دنیا عقیده و چی پیریان پا غیب باندی پویگی او مخ بے پٹکڑو پا دی میلو کی طور سادر بے پی چولیو چی تب ور نم بے رتا واغستو لانی زین رالی تب حیران شو چی دست دا دی جنٹان دی تا پا دی دنیا کی خواری تا تب تکلیف بم پتا باندی راولی سحر و جادو با در باندیم کل او بیماری بم پتا باندی راولی زکر چی اغتا خو اختیار دی اغتا گردی پا دی رگونو کی یا رگونو سی اغین دانا جوڑش بیا با دا انسان او دا زبرک پشکل کی تال رازی او بیا با رتوی چی دارا ڈاکٹرانو شینه دی دانی بابا لارشا دانا با دی خشی زی با دی خشی دانی زی تورشا ستا کار بوشی دستا چی کم مقصد دی ما تا پترا نو دا داغی جنٹان دی پوری دنیا کی خواری خدا علا چلی دو چی قرآن نو نازل شو ناغی با برس واری دو اجازتو ویزه آوره نو را بلن و سر بیر دنیا دروغ یو زیکلو نو یو خبر بری شاو و سل با دروغ داغیو چلی دو دا خبر بند شو دا اللہ وی اغسطور چی شیطان پی وشتی شی چی کل اغزمک تراکوس شو او دا شیطان پا غیب باندی او لگی دا و لمبشو اللہ وی دا سطور گوا دا جما دل صاحب کم و ما غوا ذکر دین مخ که دا سطور دا اسمان نا نو راکوس شوی پا دی بانی ابلیس و شیطان نو وشتل شوی دا دین مخ که شیطانان ازادو خوچه کل وحی شورو شو و قرآن شورو شو نو دا یقینو که چی ما دل صاحب کم و ما غوا یو دلالت تی و یو غوایت تی لقون تا فرق دره دی بعد مفسرین دا فرق کی چی دلالت و گمرهی دا ستا ہوئی چی پا عقیده و عمل دوارو که وصله گمره دی عقیده ام برباد دا غیر الله عبادت کی او وصله عمل ام برباد او غوایتو دا سرکشی دا دین امرا صرف عمل دی نو دلالت با عام شی و غوایت با خاص شی دویم فرق دا دی چی دلالتو حقیقت کی آغی تا ہوئی چی او سره بے لارش و بے دلیل و بے علم اس پتا و تن لے گی دلیل و سر نشتا و علم و سر نشتا و بے لارش و او غوایت دیتا ہوئی چی علم و سر دے و سر دے علم نبے لارش و مکی والا ولی نه پویدو ډیر خپویدو او دومره په عناد او په زد باندې ولاړو چې نظر ابن حارث سوال کوي په سورت انفال کې تیر شوی او الله کړه دا خبره حقی نو په مونږ باندې آسمان نه کاڼی راواړی یا دردناک سزا مونږ لره کی منلو ځنه جوړیدو ما دل صاحبکم نه د بیلاره شو ستاسو دا مرګره و ما غوا او نو خطا شوی دی نو پریشان شوی دی چې ستاسو کوم عقیده ده ما دل صاحبکم و ما غوا نه بیلاره شوی دی علم بغیر د علم نه او نه بیلاره شوی دی د علم سره و ما ينطق عن الهوا او دې خبرې نه کوي هوا د خپل خواهش نه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي و امام چې د پیغمبر نه یو خبره وورې د نظر به مې ولیکله بس کار به زما داو چې څه مې د پیغمبر نه اورېدل نو هغه به مې لیکل نو مکې والو خلقو ماته ووی د قریشو مشرانو وی بس ته چې پیغمبر څه وی نو بس ته هغه لیکې مه لیکله ولې کله کله پیغمبر په غوسه کې کله کله پیغمبر خپي اوس ته غصې او د خپکان په وخت کې به هغه یوه خبره وکړي او هغه به تا لیکلي او ته به وایې دا د پیغمبر حدیث دی مونږ ته به د وروسته بیا دین جوړ کړي مونږ له کار ګوري وایي زه رالمه نو ما نبی علیه الصلات والسلام ته وایي چې دا خلق خو ماته داسې وایي چې مه لیکه وایي ماته نبی علیه الصلات والسلام وایي چې عمر اکتب هر هغه شی چې ته لیکې زمانه نه لیکه ما خرج مني الا الحق زمانه به هغه خبره راودي چې هغه به حق قرآن نه هغې ملګرتیا کوي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى داسې حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ما اخبرتكم عن الله وایي هغه چې ما تاسو خبر کړی په هغې باندې د الله د طرف نه نو هغه حق دی لا شک فيه په دې کې شک نشته والصحابه اکابر او کشران کلو والا بانډو والا چې چا څه د پیغمبر نه صحیح اورېدلی دي او هغه مونږ ته په صحیح سند سره نن را رسېدلی دي پیغمبر وایي دې کې شک نشته قرآن وایي په دې کې شک مه کوه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دا وحي ده نو یو وحي ده جلی علماو بیا تفصیل کړی دی چې هغه قرآن دی او یو خفي هغه احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د دواړو نه انکار کفر دی چې کله تا ته پته ولګی دا چې دا د پیغمبر خبره ده په صحیح سند سره تا ته را رسېدلې دی یو مسلمان صحیح مسلمان دوه کسانو دریو کسانو لسو کسانو لہذا د دې وجنه مونږ نن پرې دنیا کې ستاسو خیال دی یو سړی تیر شوی دی او هغه ډېر زیات مشهور دی او ډېر تعلیم یافته په هغه پسې روان دي چې هغه ته وایي پرویز او دغه خلکو ته وایي پرویزیان هغې حقیقت کې دا حدیثونه منکر دي هغې وي بس قرآن کافی دی حدیث سره ضرورت دی صحیح نو قرآن وایي تا ته چا را رسولی دی او صحیح ده مونږ بس قرآن زمونږ دپاره کافی دی مونږ قرآن منو نه ته حدیث نه منې مونږ قرآن نه منو دا تا ته چا را ورسول دا نازل شوی په چا باندې دا خو په حدیث سره تا ته را ورسېد په دې باندې دنیا اهل سنت والجماعت او امت متفق دی چې قرآن مونږ ته را رسېدلې دی په سند متواتر سره د چا نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابه او تابعین او تبع تابعین او داسې راځه راځه ورپسې که دې وخت کې یو سړی انکار وکړي چې زه د الله دا کلام نه منم نو هغه سره به څوک څه مقابله وکړي ابوی زه نه منم دې حدیث حدیث خو پرېده وه خو وروستو خبره ده ابوی چې زه قرآن نه منم دا قرآن تا ته څنګه راورسېد ولې تا ته کور کې وحي وشوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا لیدلی وو تا ته نه دا قرآن اورېدلی وو نو ته خو څوارلس سوه کاله دولس سوه کاله وروستو راغلی نو ته څنګه دا وایې چې دا قرآن حق دی او رښتینی کتاب دی او دا چا لیکلی وو نو ته به وایې دا عثمان رضی الله تعالی عنہ دا معاویه رضی الله تعالی عنہ دا سید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ او صحابه و یاد کړو د دې حافظانو قاریانو دا هغه وخت نه را روانو دې ځای ته را ورسېدو نو د هغې دا خبره مني نو دغه حدیث نه دی څنګه تر حدیث نه انکار کوي بهرحال وما ينطق عن الهوى دا پیغمبر دو خواهش نه خبرې نه کوي د څه نه کوي انه هو الا وحی یوحى نه دی دا قرآن نه دی دا خبر د پیغمبر مگر وحی یوحا چې هغه ته وحی کولی شي. علمه شدید القوا. اس کا سوک واسطہ باندې رد کی لگا یہود وی جبریل علیہ الصلات والسلام راغلی یو پورا وبد نبی علیہ السلام تا. او وتے وی یو سو سوالونه دی کده مونږه جواب دیو کنه مونږه بتا باندې ایمان راوړو نه یو یو سوال کوا په اخر کې وتے وی ومن صاحبک من الملائکه فدی ملائکو کستا مرګری سوک دی. بخوانو انبیاء و تخم راغلی و داغی مرگری سمت لباو چی دا اللہ وحی تال سوک روڑی. نبی علیہ السلام و سلام و توی ذاک جبریلو علیہ السلام و جبریل علیہ السلام دے ہاں ذاک عدونا تیار نیو زمونگا استانی کی یا خو زمونگا دشمن دے زمونگا مشران سوک پا زلزلو بانی تبا کرو و سوکی پا دزمک بانی ورمندلی و پچا بانی ہوا گانی را وستی وی مونگا چی آغا خو دیر سخت سڑے رے بس سخت ملک دے چیغ مرگرے دے نمستا خبر تنی جوڑ دا داغی پو واسطہ باندھے رہ دو سم مطلب داغی چکل جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دی درو جن کو چمو خدے نہ من نو قرآن خو اگر اوڑے دے پیغمبر تا نو قرآن درو جن نو چ قرآن درو جن شنو پیغمبر درو جن دا دے یہودو کارو. او تا پا دے امت کی پا دے امت کی تاسو پخپل سو چکے چی تا صحابہ درو جن کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بان الزاماتو گورا کتابو نلکلی شوی معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانو گورا کتابو نلکلی شوی او دا سے گن صحابری چه غیبان خلقو کتابو نلکلی دی جدی صحابی دا خیانتو کو دا غداری اکلا دا دروغوی دا نافرمانی اکلا دا فسقو کو دا چلو کو دا غد چلو کو خواه دا دا یهودو کار دی اغی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بدنام کو مونږه به صحابه بدنام کو نو چې صحابه بدنام شون قرآن مونږ ته چاره رسول دی صحابه او اوس خونیش ته پیغمبر کړه چې مونږ دا غنه ډاری کوری دی نه دا خو استاد شکل دی نو تابعین او صحابه او نزد کو او تبع تابعین او تابعین نزد کو او خبر را روانه دی زمانی پورې را رسید او چاته روسه پورې دا انکار نه کړی شیعه پټ پټ انکار کی خو ښکارا غی انکار نه کی چې دا د الله کلام نه دی منی چې دا د الله کلام دی او چار رسول دی صحابه مونږ تر رسول دی هغه خپل ویني ترې کړی خپل مالونه قربان کړو خپل جانونه قربان کړو اولاد قربان کړو وطن قربان کړو هجرت وکړ دی لپاره خدا الله دا کلام مونږ تر رسو اوس چې ته صحابه په هغه باندې شروع کی چې هغه کې دا کار او هغه کې دا کار او هغه کې دا کار او کې دې چې دا قران نه ځانې پکې مسلې کې بیا قران به درو جن شي. لہذا دا د یہود رگ دے پدغه خلقو کی چې څوک صحابه بدنامی او پاغي پسې شوی دی غلطه خو ځان له خبره صحابه معصوم نه دی زمونږ عقیده دار چې محفوظ دی الله دا غي حفاظت کړي. الله وی واسطه قران چې چارا وړ دی نا خو په ملائکو کې مضبوط ته علمه شدید القوا خودل دے علمه خودل دے دا قران دی پیغمبر تا شدید القوا اغا سخت طاقت والا ملک. معلومی گی دا چی تعلیم تا سو اغا مشهور حدیث یادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناستے صحابہ کرام ناستے او پدی کی او سڑے راغ سپینی جامعی وی سر نے او بس سی دی تا با نوی چی دا سفر کردی دی راغ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دا قیدی پا شکل بانی کی ناستو تا پوسونے اکڑو فی ایمان ستا ہوئی اسلام ستا ہوئی احسان ستا ہوئی قیامت بکل راضی مشہور حدیث ستا صبح اوری دلی مختصر خبرہ چکل آغا پاسی دا لاڑو نبی علیہ السلام صحابہ نے تپوسو کو ویدا سڑے ہو پی جندو اگی وتوی یا رسول اللہ مونگے خو نے پی جندلے ویدا خو جبریلو اتاکم یعلمکم دینکم دا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام راغلے او تاسو تستاسو تا دین تعلیم درکئی چتا صبح سبق سنگ وائے استاد تب سنگ کینے داغ نہ بسنگ تپوس نہ کوے دا خپل دین بسنگ زدہ کوے پزمک باندھے جبریل علیہ السلام کی ناست پیغمبر تا تپوس نے تے شروع کرو نو جبریل علیہ السلام تپوس نے تا جتو نہ دا صحابہ پو کولو دا مسلمانان پو کولو چې تاسو به ادب او احترام دای استاد سره بکینه او جبریل علیہ السلام په خپل استاد د نبی علیہ السلام ذکر الله سوی علمه علم يعلم تعليم نده خودل ده دا قرآن دی جبریل صلی اللہ علیہ وسلم دی پیغمبر تا دا شدید القوا صفت جبریل علیہ السلام دی، خو دل دتا دا قرآن شدید القوا خسخ طاقت والا قوت والا، چپ تمام ملائکو کی شپک سو دا وزر دی، یو وزر دا مشرق نتر مغرب پوری، پا یو وزر بانی سلور کلی کی خود پورا، او اغی اسمان تو رسول او زمکی لیر اخلاس کو پا زمک بانی وردن نکلو، دور طاقت والا ملک تنو اغی دا قرآن پیغمبر تا خود دلی دی زو مرتن، مرتن معنی دا قوت، زو مرتن دویم معنا دا زو هیئت حسنت یا زو منظر حسن، خاوند خایست، خاوند خیست شکل، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لله یو خیست شکل ورکړی، یو خیست هیئت ولا ورکړی، زو مرت خاوند طاقت دام صحیح معنا دا، یا خاوند حسن او د جمال، جبریل علیہ السلام خاوند طاقت، یو حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا تحل الصدقۃ لذی مرۃ سوی، لا تحل الصدقۃ لغنی، یو مالدار سڑے دین اغلا سوال نہ دے پکار صدقی مدقی دا خوراک ولا نہ دے پکارو، او بل اغسری ل سوال نہ دے پکارو چاغا خاوند قوتی خیست شکل او صورت کی، باز خلق راوتے دے پدی ملک ڈیر دے په یو خسته گاڑی کې بتا لاره شي، او اکثر په سندیانو کې او تا تبوی زر روزه پاک تر وانی ما ما سره سو نو کو تول له سریال ورکه نه نخري ډیره غواړي چې مال پوره کړئ راکا اچھا تا هغه تو ګوري نو په لاس خو په اندامونو په هر سبه نه خبر برابر پیغمبر وې د داس خلکو د بار سوال یا صدقاتو نه خو د خلکو د مالونو خيري دي وتبدل صدقې ورکه نه عمل لپاره ځای ورک سپینګر دی یو سړی معذور دی کمزور دی تا لا عقل درکړی دا کنه نو دغه حدیث کې مره راغلی دی لذی مره سوی زو مره فاستوا خاوند طاقت او فاستوا چې برابر شو او هو بالافق الاعلى او دا جبرئیل علیه السلام په کنارو بلندو د اسمان نبی علیه السلام جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دو دل لیدل حدیث کرے یو دل په معراج کې او دویم دل په اجیات کې اب تحت وتوي او هو بالافق الاعلى نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی د الله نه سوال کړو د جبریل نه سوال وکړو چې ته ما ته ځانو خو په خپل شکل ته خو راځي د انسان په شکل باندې چې وحی به راوړنه د هیته القلب په شکل کې براغ رضی الله عنه د صحابي ايته پته لګی دا ام صحابو سره بیا د شیو لکه جاری ته پتاو چې په دې شکل کې راځي نو وی جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې د الله نه سوال وکړه وی سیده د الله نه سوال وکړه جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ته ځان وخو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان دی او دې کې یو आवाज شو خې بیا आवाज شو نبی علیہ السلام یو خوا ګوري بل خوا ګوري هیڅ وخت نه ښکاری بیا روان شو بیا وته आवाज وکړه په درندل आवाज کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بر اسمان توکات نو بس نور و تسنخ کاری دو او بس جبرئیل علیہ السلام چا پیر دا ټول اطراف دا غنډک کا الله ډیر لوی هستی الله ور کړی دا حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به هوش جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ول خپل راغه او تسلی ول ور کړ او دخلی نه زګون راغلی وغیت نه وچ کړو بیا را پاسې دو تا وی دا الله نه غفتی و نو ما ته دیم ویلی تا شوقو وهو بالافق الاعلى جبريل عليه الصلاه والسلام په هغه کنارو اوچتو د اسمان ثم دنا بيان دې شو جبريل عليه الصلاه والسلام فتدلل نورزولن شو هغه معنا کوم چې مشهور معنا او تمام مفسرین د امت په غیبه باندې اتفاق دي ثم دنا بيان دې شو نبی عليه الصلاه والسلام ته فتدلل نورزولن شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام د نزدېکټ ته یو بل سره ابتدا ذکر کوي د وحی چې دا وحی جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی راوړه نو د دې کیفیت څنګه جبرئیل علیہ السلام را نږدې شو نو د بارے نه راز وړن شو دا دلوه کستا سو خیال کې راځینو بوکی ته وي دلوه د بارے نه سره بوکز وړند کی کوي ته وګ پیر او بس نږدې شو او ځوړن شو فکان قاب قوسین او ادنا پسوو قاب مقدار توي قوسين دولين دي او ادنا ياردينم نزدي قاب قوسين مقدار قوسين دي عربك يو رواجو دو دشمنان بو قبلي نچه دي بك لسلح كولا ندولين دي بي رولي يو بده يبي قبلي رولا بلو بده بلي قبلي رولا دا دوار لندی بے دا یو بل سر داسی دا دی دا موزی بے دا یو بل سر اولا گول یا بازی روایتو کی راضی اغی مانا داسی کی چی دا کم زین نیولی شی جتی مقبس چوتا ہوئی چی تا پا دی موٹ کی اونسی و دا غش پا کی دی نوی دغی زیتا قاب ہوئی دا دو قاب بے دا یو بل سر یو زیکلو یا دا دو موزی بے دا یو بل سر یو زیکلو دا موزی بے یو بل سر سور نزدی ہو پیوس پو لگی دلی بو مطلب بیدا او چې مونږ به آینده د پاره د قص یو بل تنځدی او لګدا ډولیندې کبل څوک په مونږ عمله کوي نمونږ باغ ته یو یو آینده د پاره به زمونږ دښمنی نه محبت وي فکان قاب قوسین او ادنا چونکه د عربو د قران نازلې ده کنه نو دی په وکولو ودانځ دې کته جبرئیل علی السلام نبی علی الصلات والسلام ته په مقدار دا غدولیندو یا دا غینم یا دا غینم نزدی او ادنا اس پا دا غیبانی اللہ خپویگی چی دا نزدی کت دا دی دوارو سورو اللہ خپویگی غار حرا کی تاوستا مشہور روایت معلوم دے چی نبی علیہ السلام پا غی کی سلوی خروز تیرے کردے دی جبریل علیہ السلام چی پڑن بیزل بانی راغی و نبی علیہ السلام توی اقرأ پیغمبر و توی ما انا پی قارن ما خسن دی ویلی ما خسن دی لوستی بیاوتوی بیا د خپل سینې سره را نږدې کړ او زور یې ولا ورکړ. دا نږدې کتو کنه د جبرئیل علیه الصلوۃ والسلام د نبی علیه السلام سره خپل سینې سره را نږدې کړ او زور یې ولا ورکړ او بیا وته وی اقرا. نبی علیه السلام شروع شو اقرا بسم ربک الذی خلق. دا کیفیت ته چاله مونږ ته ذکر کړي. پس و نږدې کت د جبرئیل علیه السلام او د نبی علیه السلام قاب قوسین مقدار قوسین پاندازا د دوو لندو او ادنا او یار دینم نسته. بیا فاوحا الى عبده ما اوحا وحی اکڑا جبریل علیہ الصلات والسلام الى عبده بندد اللہ تما اوحا اللہ الى جبریل آغا چی وحی کڑی وا اللہ جبریل علیہ السلام تا جبریل علیہ الصلات والسلام تا اللہ خپل کلام ورکو رنبے سورت اقرا بسم ربک الذی خلق اور پسی شروع اشوہ سورة نون سورة مزمل سورة مدثر سورة فاتحة او زور بس تابك دوشتم سورة درشتم سورة فأوحى إلى عبده ما أوحى وحي اقرأ جبريل عليه الصلاة والسلام بندد الله تما أوحى آغا چه وحي كري و الله جبريل عليه الصلاة والسلام وحي اقرأ جبريل عليه الصلاة والسلام إلى عبده عبد الله تبندد الله تما اوحى الله الى جبريل اغه چې وحي کړی و الله جبريل عليه السلام ما كذب الفؤاد ما راه كذب معنا دروغ فؤاد رتوي ما راه هاغه چې لیدلیو درویت عام دی ما كذب الفؤاد انکار نو کړی زړه داغي ما را آد آغا سن چلی دلیو یا دروغ نویلی زلد پیغمبر ما را آپ آغا سکی چلی دلیو. نبی علیہ السلام و سلام پا یوش پد معراج کی سولی دلو یو لاک سلی رجدر اندیا بیت المقدس کی پا آغا پسی منزک پا دی یوش پا کی نبی علیہ السلام اول اسمان کی دویم اسمان کی دریم اسمان کی وم اسمان کی روان ورپسی هر اسمان کې د انبیا او سر ادم علی السلام سره ملاقات او د یوسف علی السلام سره ملاقات او د موسی او هارون علی السلام سره ملاقات او د ابراهیم علی السلام سره ملاقات ادم علی السلام سره ملاقات ما کذب الفؤاد ما را جنت لیدل او دوزخ لیدل او نور واقعیات د معراج په دغه کې تاسو وګورئ احادیث کوم واقعیات راځي چې په هغه کې قسمه قسم مخلوقات لیدل پیغمبر په دې کې دروغ نه دی او مکیو علاو تاسو دے در اغزنوائے تاسو سر جگڑی دی پا دے بانے فتمارو نهو علا مایرا آیا جگڑ کوئے تاسو دے سر پاغ سبانے چی دلی دلی دی جگڑ خو سر خلقو کولے گنا د نبی علیہ الصلات والسلام خپل ترو خوک ترو ابو لهب د لمبو پلار ابو لهب خیسته وی دور او چاویلی دی بازی چی وی د مخ نه به لمبی خته اگر چې دغه معنی صحیح نه ده ابو لهب پلار د لمبو د جهنم لمبی یادی نبی علیہ السلام چې کله پیدا شو نو د میلاد کړو د خیرات کو هغه وخت چې عبداللہ زیو شو زمار وارو شو نو د میلاد او سم خلق میلاد کې دا د ابو لهب والدی ښه د زیو دا غنو معتبه د نبی علیہ الصلات والسلام خپل لور باغ باندې واده وا او تر په زی باندې واده وا د په سفر باندې روانو شام ته تو پلار وسره ابو لهب نو د دا قسم خور پلار دا وی زه بنن خام خاوردمه او دی پیغمبر ته تکلیف رسوم اسه نظم چې سوره زمانه کیږي نو زه به تکلیف رسوم نو راغی او نبی علیہ الصلات والسلام ته وی انی کافرون بدنا وتدلا فکان قاب قوسین او ادنا اینه منم دا اته چې وی دا یاتون نازل شوی دا صورت نازل شوی نبی علیہ الصلات والسلام خورولې دا صورت نبی علیہ الصلات والسلام وی په مکه معظمه کې بیت الله کې مسلمانانو پکې او کفارو پکې او چې نبی علیہ السلام د سجدی آیت ته ورسېد او سجده وکړه ټول په سجده باندې پریوت راوی د حدیث وی وی یو تن پکې ما ولیدو چې هغه سجده و نکړه وی د ځمکه نه داسې خوره راواغست او تندې سره یو ځای کړ چې بس زما لپاره دا کافی دی او وی بیا وروسته ما ولیدو چې قتیله کافرن امیه ابن خلف دا غنمو لار جهنمی شو یا غوی چې حالانکه په دغه مقابله ټول سجده وکړه که کفارو نغیم سجده وکړه او زیات پکې بیا وروسته مسلمانان شو رتبه راغی او نبی علیه صلات و سلام ته وی زه کفر کوم په دې باندې فدانا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا پیغمبر وته وګیخ اللور راوسته و د نبی علیه صلات و سلام د ځان سره دغه خزه واغې پرې خو د طلاق ولا ورکړو نبی علیه صلات و سلام په مخ مبارک باندې لاړ وکړي او بیا روان شو نبی علیه صلات و سلام دغه وخت کې خیره وکړه دی وی چې اللهم سلط علیه کلبا من کلابه الله د خپل سپونه یو سپی په د مسلط کړي لار شام ته ورسېدو او په شام کې په یو ځای کې شپه راغله هغې ځای کې یو پیرو هغه پیرو ته ماښام کې راښکاره شو ورته یې وی څوک یې کوم ځای کې دېره شوی دا خو د زمرو او د ځنګلات دي او هغه دې قریشو ته ووی بلا خلق ورسره دي او پوره قافله تلله تجارت لپاره قریشو ابو لهب ورته ووی نه نو زما سره زما امداد وکې وی څنګه وی محمد به دعا کړې ده خیری کړې دي صلی الله علیه وسلم زما دې زی ته رتبه ده او ما سره یاره ده هغې وخان مخان ټول را جمع کړو چاپېره ګیره یې واچوله او خپل سامانونه په دې مینځ کېښو نو د هغې د پاسه یې رتبه سمله چې تر دې د پاسه بر اوده شه هسې نه چې تاسو تکلیف در ورسي ځکه چې زبرګ صاحب وویل چې زما سره امداد وکړي ما ته خطره ده حدیث کې راځي زمری را روانو په دې ټولو خلکو باندې قافله بله دنیا قافله ده ګرځېدو او بوی به وو په حساب کتاب باندې پوه نه شو ویلې کې بره ټوپ او چې ټوپ یې کړو دا سر یې ولوو او د هغه سامان د پاسه یې په هغه ځای باندې مازغې ولونوس هر پیغمبر خیره په هغه باندې ولګېد ما کذب الفؤاد ما راه افتمارونه علی ما یرا آیا تاسو جګړه کوئ رد سره پاغه سبانه چې دلی دلی وی افتمارونه علی ما یرا انور به سبا پوره کړو ان شاء الله وان نجم اذا هوا گواد استوری اذا هوا کله چې پټشي گواد استوری د اسمانونو اذا هوا کله چې هغه غیب شي او پټشي د نظر نه گواد هغه ستوری کله چې راپریږي د برې نه شیطان پی وشتې شي وان نجم گواد قرآن اذا هوا کله چې راکوسی کته ما دل صاحبکم و ما غوا نه دې خطا شوی بیلاره شوی ستاسو مرګره و ما غوا او نه سرکشه شوی دی و ما غوا او نه پریشان شوی دی و ما ينتقو عن الهوا او خبرې نه کوي دی د خپل خواهش نه انه هو الا وحی یوحا نه ردا مگر وحی چې د تکولی شي د برینه علمه شدید القوا خودل ردتا دا قرآن اغا مضبوط طاقت والا ملک جبریل علیہ السلام زو مرتن چی خاوند طاقت تے خاوند خیست شکل لے فستوا نو اغا برابر شو کل چی راتو او وحی روڑا پیغمبر تا وهو بالافق الاعلى او ودے پاغ کنارو اوچتو دا اسمان ثم دنا بیانیز دیش فتدلا نراز ولن شو فکانا قاب قوسینی پس وہ مقدار مسافت دو جبریل علیہ الصلات والسلام و نبی علیہ السلام پمینس کی قاب قوسینی پاندازا داغ دو لندو او ادنا او یا داغی نم نزدی فاوحا الی عبده ما اوحا نوحی اکلا جبریل علیہ الصلات والسلام بند دا اللہ تا ما اوحا اگا چی وحی کری واللہ دتا ما کذب الفؤاد ما راى انکار نو کړي زړه داغي دا غسنه چلی دیلیو ما کذب الفؤاد تروغ نو ویلی زړه د پیغمبر په هغه سکه چلی دیلیو عامه خبره ده افتمارونه علی ما یرا آیا تاسو جګړې کوي د سره په هغه سکه چلی دیلیو تاسو لدانی دی پکار بلکہ تصدیق تلے پکار دے اللہ وی زی تصدیق کو منو تاسو لدین انکار دوئے